พวกเราตั้งแต่เกิดมานี่เคยถามตัวเราเองบ้างหรือไม่ว่าเราเกิดมาได้อย่างไรแล้วเกิดมาทำไมถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่ชัดเจนเราก็จะได้รับคำตอบที่ไม่ถูกต้องและจะนำเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายต่างๆอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับคำตอบที่จะทำให้เราได้เดินไปสู่ความสุขเดินไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายการที่เรามาเกิดได้นี้เกิดจากอะไรถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่ได้ศึกษาทางพระพุทธศาสนาเขาก็จะว่าเกิดมาได้ก็เพราะว่ามีพ่อมีแม่เมื่อมีพ่อมีแม่มาผสมพันธุ์กันเอาเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาผสมกันก็จะทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาใหม่อีกร่างหนึ่งแล้วหลังจากเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ได้ประมาณ9เดือนก็จะคลอดออกมาแต่นี่เป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวความจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบความจริงที่จะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆเพราะถ้าคิดว่าร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่พอเกิดมาแล้วก็จะมีความรักความหวงร่างกายนี้แล้วก็จะมีความทุกข์กับร่างกายนี้เวลาที่ร่างกายนี้เป็นอะไรไปแทนที่จะมีความสุขกลับจะต้องมีความทุกข์แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเราจะได้รู้ว่านอกจากการมีพ่อมีแม่แล้วยังต้องมีดวงวิญญาณคือดวงจิตดวงใจที่ได้ตายจากภพก่อนชาติก่อนคือภพก่อนชาติก่อนก็มีร่างกายใจเป็นผู้ครอบครองร่างกายอยู่ร่างหนึ่งพอร่างกายนั้นถึงแก่กรรมไปใจก็ต้องออกจากร่างกายนั้นแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าใจยังมีความอยากอยู่คือมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่แต่ถ้าใจนั้นไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาคือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกใจนั้นก็จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่ถึงแม้จะมีพ่อแม่มีการผสมพันธุ์ของพ่อของแม่ถ้าไม่มีใจที่มีความอยากไปจุติไปครอบครองก็ร่างกายนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเป็นใจที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอยู่ยังมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ใจนั้นก็จะไปครอบครองร่างกายที่ได้รับการสร้างขึ้นมาจากการผสมของพ่อและแม่ส่วนถ้าเป็นใจที่ยังมีตัณหาอยู่แต่มีเพียงแต่ภวตัณหาวิภวตัณหาแต่ไม่มีกามตัณหานั่นก็คือใจของพระอนาคามี จของพระอนาคามีนี้ได้กําจัดกามตัณหาได้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้กําจัดภวตัณหาวิภวตัณหาใจนั้นก็จะไม่ไปครอบครองร่างกายแต่จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะกําจัดกามกําจัดภวตัณหาและวิภวตัณหาในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะได้กลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นร่างกายหรือการมาเกิดนี้ของร่างกายนี้ก็เป็นเพราะว่ายังมีใจที่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามาครอบครองจึงทำให้การผสมพันธุ์นั้นเป็นไปได้อย่างสำเร็จคือมีการก่อร่างสร้างตัวในครรภ์และพอถึงเวลาก็ได้คลอดออกมาได้มีร่างกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็เจริญโตขึ้นมาตามลำดับพอเกิดมาก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดมาทำไมกันรู้ว่าเกิดมาเพื่อทำตามความอยากเท่านั้นเพราะคิดว่าการทำตามความอยากเป็นวิธีหาความสุขนั่นเองแต่แทนที่จะได้ความสุขกับจะต้องมาทุกข์อีกทุกข์กับความอยากนี่แหละอยากก็ต้องดิ้นรนการดิ้นรนหาสิ่งที่อยากได้ก็เป็นความทุกข์อย่างเลยแล้วพอได้มาก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาทุกข์เวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปเป็นความทุกข์โดยที่ไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าเป็นความสุขเป็นการมาหาความสุขกันก็เลยคิดว่าการเกิดนี่ดีเพราะเมื่อเกิดแล้วจะได้มีโอกาสที่จะมาหาความสุขต่างๆมาหาลาภยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาเวลาที่ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็เสียใจทุกข์ใจเวลาได้มาก็ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาความห่วงความกังวลแล้วเวลาที่ต้องเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เป็นความทุกข์แล้วก็ต้องเสียร่างกายไปด้วยร่างกายที่ได้มาก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็ทุกข์อีกแต่จะไม่มีใครเห็นว่าเป็นความทุกข์กันเพราะจะไม่มีใครมองว่าเป็นความทุกข์กันทุกคนมองว่าต้องหาความสุขกันอย่างเดียวต้องดิ้นต้องหนีจากความแก่ความเจ็บความตายกันอันนี้เป็นเรื่องของการที่ไม่รู้ว่าเรามาเกิดการจริงๆเกิดมาเพื่ออะไรมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้ด้วยตนเองว่ามาเกิดก็เพื่อที่มาหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั่นเองคือมาเกิดเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทุกข์มาหยุดความเกิดกันเพราะเมื่อเราหยุดการเกิดได้เราก็จะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วเราก็จะได้มีความสุขจริงๆความสุขนี้เกิดจากการไม่ได้มาเกิดแต่การมาเกิดนี่แหละเป็นความทุกข์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์อย่ามาเกิดเพราะถ้ามาเกิดแล้วมันมีความทุกข์ทุกหลายรูปแบบด้วยกันทุกจากการต้อง เลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการที่จะหาสิ่งต่างๆตามความอยากแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกทุกข์กับการพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดทรงเห็นว่าการมาเกิดนี้เป็นการผิดพลาดเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดและพระองค์ก็ทรงค้นพบเหตุที่ทำให้มาเกิดว่าเกิดจากอะไรเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่เองถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเพราะว่าถ้าเรากำจัดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเมื่อเราไม่เกิดเราก็จะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บและความตายทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดและการจะไม่เกิดได้ก็ต้องกำจัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภวตัณหาก็คือการอยากมีความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเรียกว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาก็คือการไม่อยากมีความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพานนี่คือความอยากสามประการด้วยกัน ที่ทำให้พวกเรามาเกิดกันไม่ใช่เพราะว่าพ่อหรือแม่ทำให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราจะไม่มาเกิดกันต่อให้มีพ่อมีแม่เราก็จะไม่มาเกิดเพราะเราไม่มีความอยากเราไม่มีความอยากได้อะไรจากการมาเกิดดังนั้นการมาเกิดของเราถ้าถามว่ามาเกิดเพื่ออะไรก็มาเกิดเพื่อหยุดการมาเกิดนั่นเองเพราะถ้าเราไม่หยุดมันก็จะกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆและการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้เราก็ต้องหยุดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาและการที่เราจะหยุดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมเพราะธรรมนี้เป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้นั่นเองนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันทำไมเราต้องบวชต้องเรียนกันเพราะว่าถ้าเราต้องการจะกำจัดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาให้หมดได้อย่างสิ้นเชิงภายในภพนี้ชาตินี้เราจำเป็นต้องบวชต้องเรียนคือเราจะต้องไม่มีอาชีพอื่นอาชีพของเราคือการบวชเรียนบวชเพื่อที่เราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่มีเวลาได้ศึกษาอย่างเต็มที่ถ้าเราไม่บวชกันเราก็จะไม่มีเวลาพอเพราะเราก็จะต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็จะมีเวลาน้อยมากที่จะมีให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพื่อกำจัดกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจของพวกเราอย่างพวกเราก็จะมาศึกษากันได้ก็บางท่านก็เดือนละครั้งแล้วก็ศึกษาเพียงอย่างเดียวเวลาที่จะเอาไปปฏิบัติก็ไม่ทราบว่ามีบ้างหรือไม่มีบ้าง บางท่านอาจก็จะมีบ้างก็ได้บางท่านก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่จะมีหรือไม่มีก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติเต็มที่เต็มรูปแบบนี้โอกาสที่จะหยุดความอยากทั้งสามให้หมดไปจากใจได้นั้นเป็นของที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าความอยากนี้มันทำงานตลอดเวลาไม่มีวันหยุดแต่การปฏิบัติเพื่อทำลายความอยากนี้เราหยุดเสียมากกว่าทำดังนั้นการที่จะไปทำลายไปหยุดมันจึงไม่สามารถจะหยุดมันได้ถ้าเราทำแบบนี้ถ้าเราทำเพียงเดือนละครั้งสองครั้งเราต้องทำทุกวันเพราะความอยากมันทำงานอยู่ทุกวันเดินขึ้นมากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็ทำงานแล้วแต่การปฏิบัติของเราเราไม่ปฏิบัติอย่างตลอดเวลาเหมือนกับกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเราก็จะไม่สามารถกำจัดมันได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตลอดเวลาเหมือนกับการทำงานของตัณหาเราก็จะกำจัดมันได้มันทำงานตั้งแต่มันลืมตาขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะทำลายความอยากนี้เริ่มต้นที่ตรงไหนก็เริ่มต้นที่สตินี่แหละเราก็ต้องเจริญสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปความอยากมันก็จะทำงานไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดบริกรรมพุทโธเมื่อไหร่ความอยากมันก็จะทำงานทันทีนี่คือการต่อสู้ระหว่างธรรมกับกิเลสคือตัณหาความอยากต่างๆเป็นเหมือนกับนักมวยคู่ต่อสู้บนเวทีถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ต่อยเขาปล่อยให้เขาต่อยตลอดเวลาก็จะต้องแพ้เขาถ้าจะชนะเขาก็ต้องต่อยเขาตลอดเวลาอย่าปล่อยให้เขาต่อยเราตลอดเวลาถ้าเราปล่อยต่อยเขาตลอดเวลาเขาก็จะต้องแพ้เราอย่างแน่นอนแต่ในเบื้องต้นนี้เราคงจะไม่สามารถที่จะต่อยเขาได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยก็ขอให้ได้ต่อยเขาบ้างก็ยังดีพอลืมตามาก็พุทโธพุทโธไปนี่แสดงว่าเรากำลังต่อยเขาแล้วพอเวลาเราเผลอเราลืมพุทโธก็เป็นเวลาที่เราปล่อยให้เขาต่อยเราบ้างพอเราได้สติกลับมาเราก็ต่อยเขาหน่อยต่อยกันไปต่อยกันมาอย่างนี้ยังพอมีโอกาสที่จะเอาชนะกันได้เบื้องต้นก็จะมีการเผลออยู่เรื่อยๆก็จะถูกเขาต่อยอยู่เรื่อยๆแต่ต่อไปมันก็จะเผลอน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่เผลอเลยจะเป็นมหาสติมหาสตินี่ก็คือไม่เผลอเลยต่อยตลอดเวลาพุทโธตลอดเวลาควบคุมความอยากตลอดเวลาเรียกว่ามหาสติแต่ถ้าเริ่มต้นนี้เป็นสติก็แบบล้มลุกคุกคานไปตั้งสติได้บ้างเผลอบ้างเวลาเผลอก็ตัณหาก็มาเอาไปกินเวลาได้สติกลับคืนมาก็ดึงจิตกลับมาจากตัณหาอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมคือการต่อสู้ระหว่างสติกับตัณหาความอยากในขั้นต้นเราต่อสู้ด้วยสติก่อนเพราะเรายังไม่มีปัญญาสติเราก็ยังไม่ค่อยมีเราจะสร้างทั้งสติสร้างปัญญาพร้อมกันนี้สร้างไม่ได้เราไม่มีกำลังพอที่จะสร้างปัญญาฉะนั้นเราจึงต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนเพื่อให้เรามีกำลังเมื่อเรามีกำลังแล้วต่อไปเราก็สร้างปัญญาขึ้นมาพอเราสร้างปัญญาได้ทีนี้เราก็จะสามารถที่จะกำจัดตัณหาความอยากได้อย่างราบคาบถ้าเราใช้สติกำจัดก็จะเป็นการกำจัดแบบชั่วคราวเป็นการหยุดความอยากไว้ชั่วคราวเวลามีสติเวลาเผลอสติความอยากก็จะ โผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีปัญญาพอเราหยุดหรือเราตัดปัญความอยากได้แล้วความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาอีกความอยากนั้นจะตายอย่างถาวรจะตายก็ต้องตายด้วยปัญญาแต่ก่อนจะใช้ปัญญาได้ใจต้องมีความสงบมีกำลังมีอุเบกขาก่อนและสิ่งที่จะทำให้ใจมีความสงบมีอุเบกขาก็คือสตินี่เองเราจึงต้องเจริญสติกันอย่างต่อเนื่องถึงต้องบวชกันจะได้มีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าไม่บวชนี้เราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคลนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็จะต้องลอยไปกับคนนั้นคนนี้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไม่สามารถควบคุมใจของเราให้อยู่นิ่งเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ได้พอปล่อยให้ลอยไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสตัณหามันก็จะแทรกเข้ามาตามเรื่องต่างๆทันทีดังการที่เรายังต้องทำภารกิจการงานอยู่นี้จึงเป็นอุปสรรคมากต่อการปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบจึงรู้ว่าจำเป็นจะต้องออกจากงานจำเป็นจะต้องออกบวชเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าถ้าจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้จำเป็นจะต้องต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบต่อสู้ตลอดเวลาถ้ายังต้องไปทำภารกิจการงานอย่างอื่นก็จะไม่สามารถมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ตลอดเวลาแล้วพอไม่ได้มาต่อสู้มัวแต่ไปทำภารกิจการงานอย่างอื่นกิเลสตัณหามันก็จะแอบออกมายุ่งเกี่ยวกับภารกิจการงานต่างๆที่เรากำลังทำอยู่แทนที่จะกำจัดกิเลสตัณหาก็เป็นการส่งเสริมให้กิเลสตัณหาได้ออกมาเพ่นพ่านกันผู้ที่เห็นการทำงานของกิเลสตัณหาและเห็นผลของการทำงานของกิเลสตัณหาก็จะรู้ว่าการทำงานทำการนี้มันไม่ได้เป็นการกำจัดมันมีการเป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาทำให้จิตใจต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆวุ่นวายไปกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ฉะนั้นวิธีที่จะกำจัดความวุ่นวายต่างๆก็ต้องหยุดภารกิจการงานต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ก็ต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไปออกบวชการออกบวชก็คือการไปปลีกวิเวกนี้เองเพื่อที่จะได้ไปอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำภารกิจการงานต่างๆไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆพอไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆใจก็จะได้มีเวลามาหยุดความอยากมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องพอลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติได้เลยพุทโธพุทโธไปควบคู่กับการทำภารกิจที่จำเป็นเช่นถ้าเป็นนักบวชก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตถ้ายังไม่ถึงเวลาบิณฑบาตก็เดินจงกรมนั่งสมาธิไปก่อนนักบวชนี่มักจะตื่นแต่เช้ามืดตีสองตีสามก็จะตื่นขึ้นมาเมื่อยังไม่ได้ถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ออกมาเดินจงกรมเดินยองกรมสลับกับการนั่งสมาธิควบคุมตัณหาความคิดความอยากต่างๆให้จิตสงบให้จิตนิ่งให้จิตเป็นอุเบกขาให้จิตมีความสุขจากการอยู่คนเดียวจะมีความสุขก็ต้องทำใจให้สงบแล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าได้ความสุขจากความสงบก็จะทำให้สามารถสู้กับตัณหาความอยากที่อยากจะหลอกให้ไปหาความสุขแบบเดิมคือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขจากบุคคลนั้นบุคคลนี้ความสุขจากลาภยศสรรเสริญ ก็จะสามารถอยู่เป็นนักบวชไปได้สามารถปฏิบัติในลำดับต่อไปได้คือในระดับปัญญาถ้ายังไม่ได้ความสงบนี้เวลาเผลอเมื่อไหร่นี้ความอยากมันจะมาหลอกมาล่อให้กลับไปหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญให้กลับไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะแล้วถ้าไม่สามารถระงับมันได้ควบคุมมันได้ดีไม่ดีก็จะต้องลาสิกขาไปกลับไปหาความสุขแบบเดิมเพราะไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยการอยู่ตามลำพังอยู่แบบนักบวชเพราะยังไม่สามารถทำใจให้สงบได้นั่นเองจึงจำเป็นอย่างยิ่งในเบื้องต้นนี้จะต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อนทำใจให้มีความสุขกับการอยู่ตามลำพังให้ได้ก่อนพออยู่มีความสุขกับการอยู่ตามลำพังได้แล้วก็จะมีกำลังใจที่จะเจริญปัญญาต่อไปจะพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อมาทำลายความอยากให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรเพราะความอยากนี้จะหมดได้ก็ต้องหมดด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานี้จะไปทำลายรากเหง้าของตัณหาความอยากรากเหง้าของความอยากคืออะไรก็คือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ความจริงว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่รู้ความจริงว่าความไม่อยากนี้เป็นต้นเหตุของความสุขใจนี่พอมีปัญญามาสอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ค้นพบความจริงอันนี้หลังจากที่ได้ทรงทำลายความอยากให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้ทรงพบกับบรมสุขปรมังสุขขังจิตที่ปราศจากความอยากนี้เรียกว่านิพพานเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเป็นบรมสุขเป็นปรมังสุขขังเราก็ต้องเอาความจริงอันนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนี้มาสอนใจเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาก็สอนใจให้รู้ว่าอย่าทำตามความอยากเป็นอันขาดเพราะทำแล้วจะนำไปสู่ความทุกข์การที่จะมีความสุขก็คือต้องไม่ทำตามความอยากต้องฝืนความอยากอย่าไปทำตามความอยากโดยเด็ดขาดพยายามทำใจให้สงบเอาความสงบสู้กับความอยากไปแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากก็จะหมดกำลังไปพอมันหมดกำลังแล้วใจก็จะสงบจะสบายโดยที่ไม่ต้องบังคับให้มันสงบตอนที่บังคับก็คือต้องใช้สติเช่นใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อให้มันสงบเวลามันเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราไม่ใช้มันก็จะดิ้นไปตามความอยากมันจะยิ่งอยากขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงต้องใช้สติคือคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี้หยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้ใจเราก็เบาสงบแล้วเราก็จะรู้ว่าการไม่ทำตามความอยากนี้เป็นการนำไปสู่ความสุขถึงแม้ว่าช่วงที่ต่อสู้มันจะทุกข์ทรมานมากก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงชั่วคราวพอความอยากมันยอมแพ้มันหยุดทำงานความทรมานใจก็จะหายไปแล้วความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปถ้าเราทำลายความอยากด้วยปัญญาคือรู้ว่าการจะทำตามความอยากนี้เป็นการนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสู่ระงับความทุกข์ซึ่งมันจะระงับก็จะระงับช่วงตอนที่เราทำตามความอยากเท่านั้นเวลาเราอยากได้อะไรเรารู้สึกทุกข์ใจพอเราได้ทำตามความอยากเราก็รู้สึกความทุกข์ใจนั้นก็หายไปแต่มันหายไปไม่นานเดี๋ยวความอยากเดิมก็จะกลับมาใหม่แล้วความทุกข์ใหม่ก็จะเกิดขึ้นมามันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไปทำตามความอยากเพื่อระงับดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแต่ถ้าเราระงับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากด้วยการไม่ทำตามความอยากปล่อยให้มันอยากไปปล่อยให้มันทุกข์ไปเดี๋ยวมันหมดกำลังแล้วมันก็จะหายอยากหายทุกข์ไปเองจะเราจะทนสู้กับมันได้ก็ต้องมีสติคอยบริกรรมพุทโธพุทโธไปคอยทำใจให้สงบคอยห้ามใจไม่ให้ไปทำตามความอยาก พอเราสามารถห้ามใจได้ต่อไปความอยากมันก็หมดฤทธิ์หมดเดชแล้วมันก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กับใจเราอีกต่อไปถ้าเราทำปฏิบัติกับความอยากแบบนี้ทุกชนิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความอยากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ว่าความอยากเกี่ยวข้องกับลาภยศสรรเสริญหรือเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหรือความอยากมีความสุขกับการร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้เราต้องฝืนมันให้หมดเราต้องไม่ทำตามมันให้หมดด้วยการใช้สติด้วยการใช้ปัญญาแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไปเมื่อหมดแล้วใจเราก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาเรียกว่าเป็นบรมสุขปรมังสุขขังนั่นแหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ว่าการทำตามความอยากเป็นการสร้างความทุกข์ใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ใจนี้ต้องไม่ทำตามความอยากต้องละตัณหาละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสละความอยากมีอยากเป็นละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คือละความอยากสุขละความอยากไม่ทุกข์นี่เองเมื่อเราละมันได้หมดแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆเพราะเรายังไม่ได้มาหยุดความอยากกันเรามีแต่มาทำตามความอยากกันอยากไปเที่ยวเราก็ไปกันอยากจะดูเราก็ดูกันอยากจะฟังเราก็ฟังกันอยากจะลิ้มรสดมกลิ่นเราก็ลิ้มรสดมกลิ่นกันอยากจะสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เราก็สัมผัสกันเนี่ยเรากำลังทำตามความอยากกันตลอดเวลาแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดได้อย่างไรในเมื่อเหตุของการมาเกิดไม่ได้รับการกำจัดเมื่อไม่ได้รับการกำจัดการเกิดก็จะต้องมีต่อไปเรื่อยๆและถ้ามีการเกิดอยู่เรื่อยๆก็ต้องมีการแก่การเจ็บการตายตามมาอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนี่แหละคือเหตุว่าทำไมเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อมาเจริญทานศีลภาวนาเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้และเราจะไม่มีเครื่องมือเพราะไม่มีใครรู้เครื่องมือของการกำจัดการมาเกิดนี้เป็นอะไรนั่นเองและก็ไม่รู้ว่าจะไปกำจัดความอยากเพื่ออะไรเราจะเห็นว่าความอยากนี้มันทำให้เรามีความสุขกันเวลาเราอยากได้อะไรเราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากได้กันพอเราได้มาเราก็มีความสุขกันเราก็จะไม่คิดว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์กันเรากลับจะเห็นว่ามันเป็นต้นเหตุของความสุขกันแทนที่เราจะมากำจัดความอยากกันเราก็กลับมาส่งเสริมความอยากกันส่งเสริมเอาให้คนนั้นเขาอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็หาสิ่งที่เขาอยากได้มาให้เขาแทนที่จะไปขัดใจเขากลับไปตามใจเขาเขาก็เลยยิ่งอยากได้ขึ้นมาใหญ่พอได้อย่างนี้แล้วก็อยากได้อย่างนั้นต่ออยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดพอตายไปก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือเรื่องปริศนาของชีวิตของพวกเราที่เราจะได้คำตอบจากการมาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่รู้คำตอบและเราอาจจะไม่รู้คำถามเสียด้วยซ้ำไปว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาได้อย่างไรเราก็จะหาความสุขด้วยการทำตามความอยากไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าตราบใดที่เราสามารถหาความสุขได้เราก็ไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องมากังวลกับเรื่องอะไรเราจะมากังวลก็ต่อเมื่อเรามาเจออุปสรรคคือไม่สามารถทำตามความอยากได้ตอนนั้นถึงอาจจะทำให้เรามา ขบคิดว่าเราเกิดมาทำไมเช่นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปหรือสิ่งที่เรารักไปแล้วเราอยากให้เขาไม่จากเราไปเราก็จะทุกข์มากเราก็จะเสียใจมากจนถึงกับไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะอยู่ต่อไปความทุกข์ทรมานใจนี้มันแสนสาหัสจนทำให้ต้องถามตัวเองขึ้นมาว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้เกิดมาทำไมกันอันนั้นแหละคนเรามักจะมีปัญญาก็ตอนที่มีความทุกข์กันอย่างที่โบราณท่านพูดว่าปัญญาเกิดทุกข์บ่เกิดปัญญาบ่มีถ้าไม่มีความทุกข์มันก็จะไม่คิดกันว่าเราเกิดมาทำไมเราทำไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนั้นทำไมต้องมาทุกข์กับเรื่องนี้เวลาสุขมันจะไม่ถามเพราะเวลามันสุขมันสบายมีความเพลิดเพลินมันก็อยากจะให้สุขไปเรื่อยๆ เพียงอย่างเดียวแต่พอมันไม่สุขเท่านั้นแหละมันถึงจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วต้องมาเจอความทุกข์อย่างนี้เกิดมาทำไมแต่ตอนนั้นมันก็อาจจะสายไปเสียแล้วก็ได้เพราะบางทีก็จะคิดเพียงอย่างเดียวถ้าทุกข์มากๆก็ฆ่าตัวตายดีกว่าจะได้หมดทุกข์ไปแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาของความทุกข์ใจอยู่ดีเพราะความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากร่างกายมันเกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจต่างหากถ้าอยากจะฆ่าต้องมาฆ่าความอยากที่มีอยู่ในใจเช่นตอนที่เราทุกข์เพราะเราสูญเสียคนที่เรารักไปที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราไม่อยากให้เขาจากเราไปนั่นเองเราต้องฆ่าตัวนี้ฆ่าความอยากที่อยากให้เขากลับมาหรืออยากให้เขาไม่ไปจากเราเนี่ยแต่เขาไปแล้วถ้าเราก็ทำยังไงเขาก็กลับมาไม่ได้อยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้ายอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วกลับมาไม่ได้เราอยากไปอยากถ้าอยากแล้วเราจะทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขากลับมาหรือเราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่เขาไปแล้วแล้วเขาจะไม่มีวันกลับมาถ้าเราได้ปัญญาเราก็อาจจะหยุดความอยากได้ยอมรับความจริงว่าเขาไปแล้วเขาจะไม่มีวันกลับมาเราอยากไปก็จะทุกข์ไปเปล่าๆนี่คือการฆ่าตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือฆ่าความอยากอยากไปฆ่าร่างกายเวลาเราทุกข์แล้วเราคิดจะฆ่าตัวตายนี้เรากำลังไปฆ่าผิดคนคนที่เขาไม่รู้อีเหน่อย่าไปฆ่าเขาเขาไม่ได้เป็นตัวการตัวที่ทำให้เราทุกข์ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัณหาความอยากเราต้องไปฆ่าตัวนี้ฆ่าตัวนี้ด้วยการยอมรับความจริงความจริงว่าการสูญเสียการพัดพากจากกันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครจะห้ามได้ไม่มีใครจะล่วงพ้นไปได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาถ้าอยากให้ไม่พัดพากก็จะทุกข์ทรมานใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจก็ต้องอย่าไปอยากไม่ให้มีการพัดพากจากกันต้องยอมรับการพัดพากจากกันว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปก็ไปจากกันก็จากกันไปถ้าเรายังอยากมีใหม่ก็ยังหาได้อยู่ไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้มีคนเป็นล้านเป็นพันล้านทำไมจะหาคนใหม่มาแทนคนเก่าไม่ได้นอกจากว่าถ้าเข็ดไม่เอาแล้วดีกว่าก็ไม่ต้องหาแล้วถ้าไม่หาถ้าไม่มีก็จะต้องไม่ก็จะไม่มีการพัดพากจากกันถ้าคิดแบบปัญญาก็บอกพอแล้วถ้าเสียคนนี้ไปแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วไม่หาใหม่แล้วหาใหม่ก็กลับมาเป็นประวัติซ้ำรอยอีกเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกันอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์ทรมานใจกันอีกนี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆมาหยุดความอยากต่างๆอย่างถาวรแต่ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็เอาสตินี้ไปใช้ไปก่อนก็ได้เวลาทุกข์กับเรื่องอะไรก็ให้พุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เดี๋ยวพอเราลืมเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ความทุกข์ก็จะหายไปเพราะความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันก็จะหยุดทำงานไปชั่วคราวแต่พอเรากลับมาคิดถึงเรื่องนั้นอีกเราก็อาจจะทุกข์ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อีก แต่ถ้าเราเกิดเห็นด้วยปัญญาว่าอ๋อที่เราทุกข์นี้เพราะความอยากของเรานี่เองพอตอนที่เราไม่คิดถึงเขาความอยากมันไม่ทำงานเราก็ไม่ทุกข์พอเรากลับมาคิดถึงเขาความอยากก็กลับมาอีกเราก็หยุดความอยากเสียก็แล้วกันถึงแม้ว่าเราจะคิดถึงเรื่องนั้นอีกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นอีกคิดยังไงมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้เพราะเราหยุดความอยากได้นี่คือการมาหยุดความอยากต่างๆต้องหยุดด้วยศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องศีลของนักบวชนะเพื่อที่จะได้มีเวลาเจริญสมาธิเจริญสติได้ตลอดเวลาเพื่อให้ใจสงบได้ตลอดเวลาพอใจมีความสงบแล้วก็จะมีความสุขก็จะอยู่ปฏิบัติต่อไปได้ปฏิบัติปัญญาได้เจริญปัญญาได้พอได้ปัญญามาทำลายตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปก็จะอยู่แบบนักบวชไปได้ตลอดจนวันตายแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปก็จะอยู่ที่นิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตสาวกนี่แหละคือคำตอบว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อหยุดความอยากจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันถ้าปฏิบัติได้เต็มรูปแบบนักบวชก็จะสามารถหยุดความอยากดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยบางคนก็หยุดได้ภายใน7วันบางคนก็7เดือนบางคนก็7ปีนี่คืองานที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราคำตอบที่พุทธเจ้าให้คำตอบกับพวกเราว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อหยุดความอยากเกิดมาเพื่อหยุดการมาเกิดการจะหยุดการมาเกิดได้ก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมออกบวชศีลสมาธิปัญญานี่คือคำตอบของชีวิตของพวกเราถ้าเราได้คำตอบแล้วเรานำออกไปปฏิบัติเราก็จะได้ผลจากการปฏิบัติเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรแล้วเราก็จะได้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาคำตอบนี้ไปพิจารณากันเพื่อจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกันการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการถามคำถามขอกรุณาให้ถามในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะของดตอบปัญหาต่างๆถ้าใครต้องการถามก็ขอให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนแต่ตอนนี้วันนี้มีญาติโยมจากประเทศมาเลเซียมาประมาณสัก10ท่านอยากจะถามปัญหาก็จะเปิดโอกาสให้เขาได้ถามก่อนช่วยส่งไมโครโฟนอยู่ไกลยังมาเลยไหมเนี่ยว่าเราอยู่ใกล้นานๆจะมาสักทีชอบไปไกลๆไกลๆไชอบไปญี่ปุ่นไปเกาหลีวันนี้ทาง Facebook เข้ามาเท่าไหร ่ช่วงที่เยอะ260ค่ะตอนนี้เหลือ160ค่ะ เหลือ160ถ้าวันธรรมดาจะเยอะวันเสาร์อาทิตย์คงไปทัวร์กัน วันนี้สัญญาณสะดุดบางช่วงเ นี่ยที่นี่กัน ยูทูบ20คนค่ะ มีคำถามอะไรไหม ค่ะก คำถามจากผู้ฝากถามที่ศาลานะคะถ้าหากเราหยิบของผิดไปคือไปหยิบของคนอื่นโดยที่ไม่ได้เจตนาและเราก็ได้นำสิ่งนั้นไปใช้จนหมดแล้ว โดยที่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าหยิบผิดเราต้องบอกเจ้าของไหมคะว่าเราเป็นคนหยิบไปและจะต้องไปซื้อมาคืนไหมคะ ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วเราสามารถทดแทนของที่เราใช้ไปได้ก็ควรจะทำถ้าหาของไม่ได้ก็ควรจะใช้เงินทองทดแทนคืนเข้าไปแต่ถ้าเขาไม่รับเขายินดีจะให้เราก็อนุโมทนาขอบคุณเข้าไปแต่เราก็ต้องระมัดระวังต่อไปการกระทำอะไรนี้จะไปหยิบของใครนี่เราต้องรู้ซะก่อนว่าเป็นของเราหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ของเรานี่เราอย่าไปหยิบถ้าเราจะหยิบต้องถามก่อนว่าใครเป็นเจ้าของขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อน ความคิดปรุงแต่งจากความคิดปรุงจากสิ่งภายนอกและความคิดปรุงจากภายในแตกต่างกันอย่างไรการปฏิบัติต่อความคิดทั้งสองอย่างควรจะทำอย่างไรเพื่อการไม่ทุกข์ มันก็ความคิดปรุงแต่งเหมือนกันอะคิดเรื่องภายนอกคิดเรื่องภายในมันก็ปรุงแต่งไปสองทางปรุงแต่งไปทางธรรมหรือปรุงแต่งไปทางกิเลสถ้าปรุงแต่งไปทางกิเลสก็ทุกข์ถ้าปรุงแต่งไปทางธรรมก็ไม่ทุกข์เช่นปรุงแต่งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์ไม่อยากได้ไม่อยากมีมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าปรุงว่าเป็นของเราก็อยากได้อยากให้อยู่กับเราพอเขาจะไม่อยู่กับเราเราก็จะทุกข์ คำถามจาก Facebook Live นะคะคำถามจากดร.ทิสิทธิ์ความตั้งใจความรับผิดชอบหรือความอยากในการทำดีต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของความอยากหรือไม่เพราะในทางโลกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เป็นสาเหตุแห่งทุกข์เช่นกัน คือความอยากมันก็มีสองส่วนความอยากที่ดีกับความอยากที่ไม่ดีคือความอยากไม่ดีก็คืออยากแล้วทำให้เราทุกข์ใจอยากแบบนี้ก็ไม่ดีแต่ความอยากแล้วทำให้เราสุขใจอยากแบบนั้นก็ดีเช่นอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่มันทำให้เรามีความสุขใจหลังจากที่เราได้ทำแล้วความอยากเหล่านี้ก็ดีควรจะส่งเสริมแต่ความอยากที่ทำให้เราทุกข์ใจเราก็ควรจะระงับมันอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตาอย่างนี้แล้วเวลามันไม่ได้มันก็เสียใจมันก็ทุกข์ใจได้มาก็กังวลใจกลัวว่ามันจะหมดขึ้นขี่หลังเสือแล้วก็กลัวจะตกหลังเสือเห็นความอยากแบบนี้ไม่ดีอย่าไปอยากมัน คำถามจากคุณจิรภัทรการตอบแทนคุณพ่อแม่ในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องทำมากแค่ไหนจึงจะถือว่าได้ตอบแทนคุณแล้วทั้งกรณีพ่อแม่มีชีวิตอยู่และจากไปแล้วครับ คือมันก็อยู่ที่เหตุการณ์อยู่ที่ความสามารถของเราด้วยคือหนึ่งบางทีพ่อแม่เขาอยู่ในฐานะที่เราไม่ต้องช่วยเหลือเขาไม่ต้องดูแลเขาเลยหรือเราอยู่ในฐานะที่เราไม่สามารถดูแลเขาได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์แต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปสมมติว่าเราช่วยเหลือพ่อแม่ได้แล้วพ่อแม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก็ต้องตอบแทนไปแต่จะตอบแทนได้ดีขนาดไหนก็ยังไม่สามารถทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ได้อย่างที่พระเจ้าทรงตรัสว่าต่อให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการแบกท่านไว้บนบ่าบนไหล่ให้ท่านอุจจาระปัสสาวะใส่เราไปจนถึงวันตายของท่านบุญคุณที่ท่านมีกับเราก็ยังไม่หมดถ้าอยากจะให้ทดแทนบุญคุณให้ของท่านให้หมดได้นี่ก็ต้องทำให้ท่านพ้นจากอบายให้ได้คือทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันนั่นเองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำกับพระพุทธมารดาที่ท่านทรงไปโปรดแสดงธรรมอยู่ที่สวรรค์1,000 ษาจนพระพุทธมารดามีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากการที่จะไปเกิดในอบายและมีภพชาติเหลือไม่เกิน7 ชาติก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระบิดาท่านก็ช่วยให้เสด็จให้บรรลุพระนิพพานได้7 วันก่อนจะเสด็จสวรรคตพระมารดาเลี้ยงก็ให้บวชเป็นภิกษุณีและบรรลุเป็นพระอรหันต์ ลูกก็จับมาบวชเป็นสามเณรแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนพระมเหสีนี่ไม่ได้ศึกษาไม่ทราบว่าได้บรรลุหรือเปล่านี่คือการทดแทนบุญคุณของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเขาจะพยายามทดแทนที่จิตใจเป็นหลักถ้าทำได้ถ้าพ่อแม่พร้อมที่จะรับคำสอนแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่มืดบอดไม่สามารถรับคำสอนได้ก็ช่วยทางร่างกายไปช่วยเลี้ยงดูร่างกายของท่านให้ท่านอยู่อย่างเป็นปกติสุข คำถามจากคุณวิไลศีล8ข้อไม่นั่งนอนในที่นอนอันสูงใหญ่ถ้านอนบนเตียงผ้าใบซึ่งผ้าตึงแต่ทำให้นอนแล้วอ่อนนุ่มจะผิดศีลไหมคะ คือไม่ต้องการให้นอนสบายนอนสบายกลัวจะนอนมากให้นอนพอประมาณคือพอกับความต้องการของร่างกายปกติร่างกายถ้าง่วงมากๆก็จะนอนบนพื้นไหนก็ได้แล้วก็จะหลับไม่นานประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็จะพอเพียงต่อการพักผ่อนแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆบนที่นอนที่สบายพอมันร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแต่ใจยังอยากจะนอนต่อก็จะไม่ลุกก็จะนอนต่ออีก 3-4 ชั่วโมงก็จะสูญเสียเวลามีค่าที่จะเอามาใช้ในการปฏิบัติไปท่านจึงไม่อยากให้นอนแบบสบายความสุขที่เกิดจากการนอนสู้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ได ้คำถามสกุลพนมพรคนเราเกิดมาเพราะกรรมใช่ไหมครับคิดพูดทำเพราะกรรมนำพา ไม่หรอกเกิดเพราะตัณหาความอยากวันนี้เทศมาทั้งวันทั้งเรื่องแต่กรรมเป็นผู้ที่จะทำให้ไปเกิดสูงหรือต่ำถ้าทำบุญก็ไปเกิดสูงถ้าทำบาปก็ไปเกิดต่ำแต่ถ้าไม่มีความอยากต่อให้ทำบุญหรือทำบาปมากมายก็ไม่ไปเกิดทุกที่เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ถึงแม้ท่านเคยจะทำบุญมามากขนาดไหนทำบาปมามากขนาดไหนท่านก็ไม่เกิดองคุลิมานี่ฆ่าคนตั้ง999คนพอเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ไปเกิดอีกแล้ว คำถามจากคุณนวรัตน์ลูกชอบไปทำบุญตั้งโรงทานกับเพื่อนๆแต่สามีของลูกไม่ทำและไม่ชอบไปบางครั้งคอยจับผิดและว่าให้ลูกพยายามไม่ใส่ใจแต่อดที่จะเคืองไม่ได้คำถามเขาคิดแบบนี้เขาบาปไหมคะและลูกจะได้บุญเต็มที่ไหมคะ ความคิดนี้ยังไม่ได้เป็นการกระทำบาปการกระทำบาปต้องทำผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเช่นลักทรัพย์หรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเขาเพียงแต่คิดนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นอกุศลคือเป็นความคิดที่ไม่ได้ทำให้จิตใจเขาเจริญเป็นการคิดที่ทำให้จิตใจเขาเสื่อมยังไม่บาปส่วนบุญที่เราทำนี้คนอื่นก็จะคิดอย่างไรไม่สามารถมาเพิ่มหรือมาลดบุญของเราได้บุญของเราทำเท่าไหร่เราก็จะได้เท่านั้น คำถามจากคุณมานิดานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตกจากที่สูงตกใจกลัวมากไม่กล้านั่งต่อแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ ก็ทำความเข้าใจว่าเวลาตกลงมามันจะมีเบาะรองรับอยู่จะไม่เจ็บปล่อยให้มันตกลงไปแล้วจะสบายจะร้องโอ้โหดีเหลือเกินต่อไปก็ให้ประคับประคองสติให้รู้เฉยๆเวลามันจะตกก็ปล่อยมันตกไปอย่าตกใจให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะร้องอ๋อสบายเหลือเกินสุขหนอสุขหน อข้อที่สองในการปฏิบัติการรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ควรปฏิบัติอย่างไร ก็ให้มีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปใครด่าก็พุทโธพุทโธไปใครชมก็พุทโธพุทโธไปใครทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปเราก็จะรู้เฉยๆได้โดยที่ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่เราไปรับรู้ไปเห็นเข้า คำถามจากคุณกมลทิพย์การทำประกันชีวิตจำเป็นต้องทำไหมคะเพื่อที่คนข้างหลังจะไม่ลำบาก พุทธศาสนาก็มีขายประกันชีวิตอยู่แล้วถ้าจะทำประกันชีวิตทำกับพุทธศาสนาดีกว่ารับรองได้ว่าไม่ตายแน่นอนถ้าทำประกันกับพุทธศาสนาเพราะจะไม่กลับมาเกิดนั่นเองเมื่อก็ไม่กลับมาเกิดก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพุทธศาสนานี่ขายประกัน2ชนิดมีทั้งประกันภัยมีทั้งประกันชีวิต ประการชีวิตก็เนี่ยให้ปฏิบัติจนหลุดพ้นจากการตัดความอยากต่างๆก็ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปพอไม่เกิดก็ไม่มีวันตายส่วนประการภัยก็ให้ทำบุญรักษาศีล5ไปตายไปก็ไม่ไปอบายเนี่ยรับประกันไม่ตายแล้วไม่ไปอบายก็มีประกัน2แบบประกันภัยกับประกันชีวิตถ้าประกันชีวิตก็ต้องบวชศีลสมาธิปัญญาก็จะประกันชีวิตจะไม่กลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้ายังบวชไม่ได้ก็ซื้อประกันภัยไปก่อนถ้าตายไปแล้วกลับมาเกิดก็จะตายไปแล้วจะได้ไม่ไปเกิดในอบาย คำถามสักคุณอิสริยาภรณ์ดิฉันฟังธรรมจากอาจารย์หลายๆพระองค์แต่ดิฉันถูกเพื่อนต่อว่าไม่ควรนำคำสอนของพระอาจารย์ท่านอื่นมาฟังควรจะฟังรูปเดียวกับเพื่อนๆดิฉันตอบไปว่าพระอาจารย์เราสามารถมีหลายท่านได้พระธรรมก็มาจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพื่อนก็ไม่พอใจขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ คือถ้าธรรมมันไม่ขัดกันก็ฟังได้ถ้ามันขัดกันก็อาจจะทำให้เราสับสนได้นอกจากเรามีปัญญาที่จะแยกแยะได้ก็ไม่เป็นปัญหาแต่ในที่สุดเราฟังแล้วเราก็อยากจะฟังคนเดียวดีกว่าเพราะถ้าฟังแล้วได้รับประโยชน์แล้วสามารถตอบคำถามตอบความตอบสนองความต้องการต่างๆของเราได้หมดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟังจากหลายๆคนแต่คนที่เราฟังยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้หมดเราก็อาจจะต้องไปหาอาจารย์ใหม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องหาอาจารย์ใหม่เมื่ออาจารย์ที่ท่านศึกษายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้หมดเนี่ยท่านก็ต้องไปแสวงหาอาจารย์ใหม่แต่แสวงหาไม่ได้ท่านก็เลยต้องเป็นอาจารย์ของท่านเองหาคำตอบด้วยตัวของท่านเอง อีก2ข้อคำถามจาก Facebook Live จากคุณย่าหญิงเส้นทางที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ได้โสดาบันควรทำอย่างไรคะ ก็เนี่ยพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไม่ต้องไปยุ่งกับมัน คำถามสักคุณอยู่ในใจธรรมะกับการค้าขายจะอยู่กันอย่างไรคะเพราะว่ายังมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ค่ะ ก็อยู่ได้ก็ธรรมะก็คือศีลธรรมไงธรรมะค้าขายเราก็ต้องมีศีลธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าคดอย่าโกงแล้วการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองถ้าเราค้าขายด้วยการคดโกงนี้เราก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันได้ธรรมะมีหลายระดับด้วยกันมีอีกไหม ม ีก็ถามไปเรื่อยๆก่อนก็ได ้ค่ะคำถามจากคุณฟ้าเสทำบุญที่ถูกต้องควรทำอย่างไรคะ ก็ทำเพื่อให้ใจมีความสุขทำเพื่อให้ผู้รับได้รับประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องไปทวงบุญคุณไม่ต้องไปยุ่งกับของที่เราให้เขาแล้วไม่ต้องไปบอกให้เขากินหรือไม่กินไม่ใช่เรื่องของเราทำบุญแบบปล่อยวางอย่าทำบุญแบบเป็นเจ้ากี้เจ้าการเจ้านายสั่งเมื่อกี้ก็มาสั่งว่ากินยานี่แล้วต้องกินแล้วอย่างนี้ไม่ใช่วิธีทำบุญทำบุญก็ให้เขาไปแล้วแล้วก็ถ้าต้องให้เขารู้ว่าทำยังไงก็เขียนอะไรไว้ในของที่เราอันก็พอแล้วส่วนเขาจะเอาไปใช้ไม่ใช้เอาไปกินไม่กินเป็นเรื่องของเขาเราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วคือได้ช่วยเหลือเขาแล้วให้ของที่เราคิดว่าดีแล้วเป็นประโยชน์กับเขาแล้วส่วนเขาจะได้ประโยชน์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวเขา คำถามจากคุณอ้อวิธีการปฏิบัติธรรมสำหรับคนป่วยโรคสมองเสื่อมควรทำอย่างไรคะ ถ้าเสื่อมก็อย่าไปปฏิบัติเลยขนาดไม่เสื่อมยังไม่ปฏิบัติเลย คำถามจากคุณพิมพ์แคนเคยไปทำบุญถ้าเราถวายปัจจัยไปแล้วก่อนทำปลื้มในบุญพอหลังจากทำมีเหตุให้ไม่ปลื้มก่อนเท่าก่อนที่จะทำแบบนี้เราได้บุญหรือไม่คะ ถ้าไม่ปลื้มก็ไม่ได้บุญนะเราทำแล้วเราต้องปล่อยเราอย่าไปคิดถึงมันทำแล้วเราคิดว่าเราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในขณะนั้นแล้วต่อมาถ้าข้อมูลมันเปลี่ยนไปเราก็อย่าไปสนใจกับข้อมูลใหม่เราถือว่าเราทำบนพื้นฐานของข้อมูลเก่า ส่วนข้อมูลใหม่ก็เป็นสิ่งที่เราจะเอามาใช้พิจารณาในโอกาสต่อไปโอกาสต่อไปถ้าเราคิดว่าข้อมูลใหม่นี้ทำให้เราไม่สมควรจะทำบุญเราก็อย่าไปทำกับเขาแต่เราอย่าไปเสียใจเพราะมันจะทำให้บุญที่เราทำมันหายไปได ้คำถามสกุลเลิฟพอนั่งสมาธิพุทโธไปสักระยะรู้สึกหัวหมุนแล้วภาวนาต่อไปการหมุนก็หยุดรู้สึกสงบแล้วนั่งไปรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจใจเต้นรัวภาวนาต่อไปรู้สึกเหมือนใจวิวเหมือนลงจากที่สูงแล้วก็ถอนสมาธิออกมาควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะ เวลานั่งมันต้องมีพุทโธแล้วมีอะไรกำกับใจอย่าไปดูอย่างอื่นฮะให้อยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปอย่าไปดูหัวใจเต้นอย่าไปดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะภาวนามันจะทำให้เราเคว้งคว้างได้มันไม่สงบเราควรจะมีอะไรกำกับใจจะดีกว่านั่งไปกับพุทโธพุทโธไปเวลามีอาการอะไรก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุทโธแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆก็จะหายไปเวลาใจสงบแต่ถ้าไม่มีพุทโธมันจะไม่สงบแล้วมันก็จะมีอาการต่างๆเหล่านี้หลอกเราไปหลอกเรามาแล้วเราก็จะไปไม่ถึงไหนเหมือนว่ายน้ำอยู่ในอ่างถ้าอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องมีอะไรกำกับใจเช่นลมหายใจหรือพุทโธไปหมดหรือยัง ยังมี มีครับไหม ประมาณ5-6ข ้ออ้าวเอามาสักห้าข้อกันแล้วกันเจริญ คำถามสกุลพัสดาเราสวดมนต์ให้สามีและลูกๆให้ได้บุญจากที่เราได้สวดมนต์นี้แต่บางท่านว่าสามีและลูกๆไม่ยกมือขึ้นสาธุพวกเขาก็จะไม่ได้บุญ ไม่ได้หรอกการสวดมนต์นี่ของใครของมันเหมือนการกินข้าวใครกินใครก็ได้ใครไม่กินก็ไม่ได้อย่างนั้นก็สบายเลยให้คนอื่นนอนแล้วนอนแล้วคนอื่นก็สวดให้เราเป็นไม่ได้หรอกของใครของมันต้องทำเองเรื่องของบุญนี้ต้องทำเอง คำถามจากคุณลอยตอนบวชเป็นพระประมาณ5อาทิตย์ไม่ได้ศึกษาข้อวัดวินัยอย่างเข้าใจทบทวนไปแล้วน่าจะทำผิดศีลหลายข้อพระอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างไรครับ ก็บวชใหม่คราวหน้าก็ศึกษาให้แล้วให้ระมัดระวังมากขึ้น คำถามจากคุณชวนคนที่ล้มละลายทางกฎหมายสามารถบวชพระได้ไหมครับ อันนี้ต้องไปถามคนที่เขารับบวชดูเพราะเราไม่ได้ทำหน้าที่นี้เราเลยไม่ได้ศึกษารายละเอียด คำถามจากคุณประภาพรเทศคารวาสปฏิบัติธรรมถือศีล8สามารถบรรลุอรหันต์ได้หรือไม่หรือต้องบวชเท่านั้นเจ้าคะ ถ้ามันแล้วแต่บวชแล้วแต่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยไงถ้าปฏิบัติครึ่งเดียวมันก็ได้ครึ่งเดียวถ้าปฏิบัติเต็มร้อยมันก็จะได้เต็มร้อยเห็นมันไม่ได้อยู่ที่เพศนี่อยู่ที่บวชหรือไม่บวชอยู่ที่ว่าปฏิบัติได้เต็มที่หรือไม่ถ้าปฏิบัติได้เต็มที่จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะก็เป็นพระอรหันต์ได ้คำถามจากคุณประภาพันธ์ขออุบายในการพิจารณาความตายค่ะ ก็คิดอยู่ได้ว่าเดี๋ยวเราต้องตายแล้วอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ให้คิดไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็จะได้ทำใจให้สงบได ้หมดแล้วค ่ะหมดแล้วนะพอแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ